Z odpowiedziami i punktacją do zadań. Dziś z Dziennikiem Gazetą Prawną książka Testy i arkusze maturalne z matematyki, poziom podstawowy i rozszerzony, jutro z angielskiego. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pierwszy z sześciu protestów wyborczych PiS-u dotyczący głosowania do Senatu rozpatrywane w Sądzie Najwyższym. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy zatrzymany tuż po przyjęciu 200 tysięcy złotych łapówki. Samorządowiec przyjął pieniądze od dewelopera, w zamian pomagał mu w uzyskaniu korzystnych decyzji dotyczących warunków zabudowy. Tysiące Rosjan biorą udział w Moskwie w akcji poświęconej pamięci ofiar stalinowskich represji. Sąd Najwyższy od pół godziny powinien rozpatrywać pierwszy protest wyborczy PiS-u. Dotyczy wyborów do Senatu w okręgu numer 75. W ubiegłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała 36 protestów, m.in. 6 złożonych przez rządzącą partię. Zastępca rzecznika PiS-u Radosław Fogiel mówił rano, że w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość szanuje opinię PKW i czeka na decyzję Sądu Najwyższego. Szanujemy opinię Komisji Wyborczej, bo ma do niej pełne prawo, ale tak jak w innych przypadkach, decyzję podejmować będzie Sąd Najwyższy, do którego złożyliśmy nasz protest wyborczy. Opinia Komisji Wyborczej nie jest wiążąca dla sądu i my czekamy na rozstrzygnięcie. Protesty wyborcze rozpatruje Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy zatrzymany pod zarzutem korupcji. Artur W. wpadł tuż po przyjęciu łapówki od znanego dewelopera. Poinformował o tym w TVP Info rzecznik Centralnego Biura Antykorupcyjnego Temistokles Brodowski. Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na gorącym uczynku przyjęcia 200 tysięcy złotych łapówki burmistrza warszawskiej dzielnicy Włochy. Samorządowiec przyjął pieniądze od znanego warszawskiego dewelopera. W zamian pomagał mu w uzyskaniu korzystnych dla dewelopera decyzji dotyczących warunków zabudowy. Funkcjonariusze przeszukali gabinet burmistrza, a także siedziby należące do biznesmena. Obaj mężczyźni trafili do prokuratury okręgowej w Warszawie. Tam usłyszą zarzuty. Według ustaleń CBA wręczane pieniądze stanowiły kolejną transzę łapówki. Deweloper to Sabri B., były właściciel Pogoni Szczecin. Była prezes Wisły Kraków Marzena SC i jej zastępca Robert Esz aresztowani tymczasowo na 3 miesiące. Tak zdecydował sąd w Poznaniu. Oboje są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na szkodę klubu. Zostali zatrzymani we wrześniu. Nie przyznali się do winy. Grozi im do 10 lat więzienia. W Moskwie tysiące ludzi bierze udział w akcji poświęconej pamięci ofiar stalinowskich represji. Na Łubiance, obok siedziby FSB, dawnej KGB, odczytywane są publicznie imiona, nazwiska i daty śmierci osób zgładzonych przez sowieckich oprawców. Na liście są także Polacy. Prowadzona od 2007 roku akcja ma na celu przypomnienie każdej osoby, która została zamordowana przez sowiecki reżim. Według Jeleny Rzymkowej ze Stowarzyszenia Memoriał w latach radzieckiego terroru masowo rozstrzeliwano ludzi, których ówczesne władze uznały za niewygodnych. Łącznie w latach rządów sowieckich rozstrzelano ponad 1 200 000 osób, a z tej ogólnej liczby ponad 40 tysięcy rozstrzelano w Moskwie. Historycy Stowarzyszenia Memoriał badającego zbrodnie stalinowskie przypominają, że w ramach zbrodni operacji antypolskiej przeprowadzonej w latach 1937-1938 zamordowano strzałem w tył głowy ponad 111 tysięcy osób polskiego pochodzenia. Według szefowej Kongresu Polaków w Rosji Haliny Subotowicz-Romanowej taki los spotkał m.in. polskich księży, działaczy społecznych i nauczycieli. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 90 tysięcy wniosków wpłynęło w ramach programu Czyste Powietrze. Wydano 60 tysięcy decyzji. Minister środowiska Henryk Kowalczyk mówił w Polskim Radiu, że jak na pierwszy rok funkcjonowania programu to dość pokaźna liczba, ale ma nadzieję, że wniosków będzie jeszcze więcej. Powinniśmy dojść do końca roku do 100 tysięcy wniosków i myślę, że to tak będzie. Jeszcze trzeba pamiętać o tym, że jest pula wymiany pieców u tych osób, które nie będą korzystać bezpośrednio z dotacji, a skorzystają tylko i wyłącznie z ulgi podatkowej, bo od 1 stycznia jest również ulga podatkowa i dla najzamożniejszych jest to jedyna forma, czyli dla tych, którzy płacą podatek 32%, jest to jedyna forma wsparcia.

today, just love me like there's no tomorrow. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms, tell me you'll be there. This is our last goodbye, and very soon it will be over. But today, just love me like there's no tomorrow. I pewnie do końca dnia będę miał to w głowie. Love Me Like There's No Tomorrow to był Freddie Mercury w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Teraz przez chwilę mówić będziemy o iluzji. Żyjemy bowiem w świecie, w którym w zasadzie wszystko można racjonalnie wytłumaczyć. Jednak zdarzają się takie sytuacje, kiedy w bardzo prosty sposób możemy oszukać nasz mózg i chociaż na zdrowy rozum wiemy, że tylko nam się to wydaje, to nie jesteśmy w stanie oprzeć się wrażeniu, że to prawda. Tak działa iluzja. A różne jej rodzaje możemy poznać w Muzeum Iluzji, po którym Gabriele Darmetko oprowadzał Patryk Pawelczyk. Jesteśmy przed tunelem Vortex, mamy halloweenowy klimat, więc wita nas tutaj świecący kościotrup. No i cóż, możemy spróbować go przejść. Obok są barierki, w razie gdyby były problemy, może zapraszam przodem. Wygląda, jakbym wchodziła do piorącej pralki i... O Jezus... Idziemy prosto, mam wrażenie, że nie dojdę. To jest ciężko równowagę utrzymać. Nie było to proste. Jak to jest długi ten tunel? Minęliśmy dosłownie 5-6 metrów, a tak naprawdę idąc wydaje się to bardzo długie. To wrażenie kręcenia głowy prawdopodobnie zostaje jeszcze po przejściu. Tak, ja nie mogę na to patrzeć. Iluzja jest takim dość skomplikowanym pojęciem, bo tak naprawdę iluzja może być optyczna, tak jak wiele naszych iluzji tu, czyli widzimy coś, wiemy, że coś nie jest tym, na co patrzymy, ale jednak oszukujemy nasz mózg. Tutaj wykorzystujemy zarówno procesy, które po prostu dzieją się w naszym mózgu, czyli oko nie zawsze postrzega wszystko tak, jak jest w połączeniu z naszym mózgiem i my wykorzystujemy te niuanse, aby troszeczkę tych oszustw tutaj pokazać. Tutaj mamy Matrix tak zwany. Jest to taka tuba, która w środku wyłożona jest lustrami ze wszystkich stron. Dodatkowo jest odpowiednie oświetlenie. No i zanurzając tam głowę, czujemy się, jakbyśmy wchodzili niczym Keanu Reeves do Matrixa i ta głębia jest no, nieskończona w każdą stronę, tak? Wszystko się odbija. To jest niesamowite, bo to jest tak, jakbym patrzyła w taką ogromną przestrzeń bez końca. A jak muzeum było tworzone, to trudno było wymyślić wszystkie te eksponaty, przygotować je? No to był bardzo długi proces, ponieważ musieliśmy przygotować wszystkie pomieszczenia, musieliśmy sami tutaj zgłębić te tajniki iluzji, poznać iluzjonistów, poznać twórców iluzyjnych. Także skorzystaliśmy z pomocy artystów, skorzystaliśmy z pomocy specjalistów od iluzji, i jakoś powoli udało nam się to otworzyć i tak naprawdę z każdym tygodniem, miesiącem dokładamy nowe eksponaty, sprawiamy, że muzeum jest bardziej pełne. A to wszystko jest dlatego, że to jest krzywa podłoga? Pokój Amesa jest wyliczony matematycznie i tutaj perspektywa, którą mamy, sprawia, że możemy właśnie zrobić sobie taką zabawę wielkością. Jest to iluzja, która... wykorzystywana jest też w filmach, takich jak na przykład, no nie wiem, Harry Potter, gdzie była chatka Hagrida, gdzie Hagrid był wielki, a wszyscy uczniowie Hogwartu byli malutcy. Jest to zrobione na tej samej zasadzie. A czy poprzez wizytę w takim muzeum możemy też poznać te triki, które często wykorzystują iluzjoniści? To już będziemy wiedzieć, na jakiej zasadzie to działa? Niektóre na pewno tak. Iluzjoniści nie lubią się chwalić tym, jak wykonują dane sztuczki, ale my tutaj troszeczkę obnażamy te tajemnice. Mamy wiele ścianek edukacyjnych. To się też tyczy często grup dzieci, które do nas przychodzą. Mamy ich bardzo dużo i troszeczkę to, co dla nich jest pozornie takie niewytłumaczalne, staramy się im troszeczkę rozjaśnić. świat iluzji zagłębiła się Gabriela Darmetko. Jak gdyby państwo chcieli zgłębić tajemnicę tego świata, to polecamy Muzeum Iluzji. Tam to wszystko można, podobnie jak nasza reporterka, zobaczyć. Teraz to nie będzie iluzja, to naprawdę będzie Rammstein. Rammstein i Radio też w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego. Dostaję od państwa dużo listów, bardzo za wszystkie dziękuję. Teraz jeden chciałbym zatytułować, dlatego że nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy, a rzecz dotyczy naszej dzisiejszej piosenki dnia, którą wykonują w duecie koncertowo Kasia Kowalska i Stanisław Sojka. Utwór zatytułowany Tolerancja i Krzysiek z Wrocławia napisał taki oto list. Ten kawałek śpiewała moja córka Asia ze Staszkiem Sojką w programie Od przedszkola do Opola w 1996 roku. No to dziś, drogi Krzyśku, jest doskonała okazja, bo jestem przekonany, że masz to zarejestrowane gdzieś na jakimś nośniku, by z Asią wspólnie to zobaczyć, a potem być może wspólnie jeszcze posłuchać wersji koncertowej Staszka i Kasi, bo dziś to jest nasza piosenka dnia. Dziękuję za listy. My natomiast teraz posłuchajmy, jak brzmią Beatlesi w 2019 roku. Oh, darling, please believe. Zmiksowana wersja na rok 2019, Oh Darling, to byli Beatles. No a teraz, jako że to wtorek, to pan Łukasz opowie o serialach. Adamski seryjny. A co gdyby Richard Nixon wygrał wojnę w Wietnamie? Co, jakby nie zmiotła go afera Watergate i jako wielki bohater byłby prezydentem jeszcze kilka kadencji? Nie, żebym specjalnie marzył o takim scenariuszu jako fan prezydentury Ronalda Reagana i osoba, no, znacznie bliższa neokonserwatystom Busha niż izolacjonistom Trumpa. Jednak przyznacie, że to bardzo wizja intrygująca. A może średnio? Przesadzam jak zwykle, promując na antenie tak szacownego radia swój spaczony filmowy gust? No to podbiję jeszcze stawkę. A co, jeżeli po Nixonie prezydentem zostałby aktor z Hollywood? Nie chodzi o Reagana. Prezydentem zostaje Robert Redford i pełni swoją funkcję w czasach, gdy nawet policjanci boją się pokazywać twarz, pracując w bandanach i wymyślnych maskach. Wszystko przez wszechobecne zagrożenie płynące od tych, tutaj Amerykanów łączy ta myśl niezależnie od ich poglądów, przez tych, którzy chcą zniszczyć ich styl życia. Oto Ameryka z komiksu Strażnicy Alana Moore'a, który pojawił się w latach 80. XX wieku. HBO nakręciło na podstawie tej mrocznej wizji serial bijący pod wieloma względami większość współczesnych komiksowych filmów, które w ostatnich dniach tak mocno glanują mistrzowie Scorsese i Coppola. Myślę, że gdyby obejrzeli ten serial, nie nazywaliby każdego komiksowego filmu błahym lunaparkiem. Watchmen, bo taki jest tytuł tego serialu, przypomina bardziej nolanowską trylogię o Mrocznym Rycerzu niż filmy o Avengersach. Nie przez przypadek pierwszy odcinek zaczyna się podczas rasowych zamieszek w Tulsie w Oklahomie w 1921 roku. Społeczny, rasowy i polityczny kontekst unosi się nad tą zdumiewającą, alternatywną historią cały czas. Akcja została przeniesiona z lat 80. do współczesności, a jednak pozostała na ekranie analogowość tego specyficznego okresu. Mimo nowoczesnych aut, mimo broni, mimo supermundurów nie ma tutaj internetu. Nie ma też telefonów komórkowych. Są za to pagery i jest Don Johnson w roli kowbojskiego szefa policji. Tak jest, drodzy Państwo. Sonny Crockett z Miami Vice przypomina, jak charyzmatycznym jest aktorem i jak słabo niestety kino go zagospodarowało po roli w kultowym serialu lat 80. Dona Johnsona przywracają od lat do łask piewcy popkultury właśnie tego okresu kina, tacy jak Tarantino, Zaller czy Rodriguez, ale dopiero tutaj Don Johnson pokazuje, jak magnetycznym jest aktorem. Doskonale dopełnia ciągnącą serial na swoich barkach zdobywczyni Oscara Regina King. Jest to wszystko oczywiście ideologicznie dosyć jednowymiarowe. Wrogami są ci, którzy chcą supremacji białej rasy, a społeczeństwo jest tak zastraszone, że nie ufa superherosom. No, ale jak pojawia się w obsadzie Jeremy Irons, to wszystkie wady giną pod ciężarem jego tajemniczości. Nie lubicie komiksów? Gwarantuję, że ten zmieni waszą percepcję. Kochacie niesłusznie pogardzaną część popkultury, jaką są komiksy? Nie muszę was przekonywać, jak ważny jest serial Watchmen na HBO Go. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Za 28.12 już niewiele czasu nam pozostało i niewiele płyt do odtworzenia, ale jedną chcę odtworzyć koniecznie, dlatego że we wtorek lubimy rock'n'rolla. John Jack and the Black Hats, I Love Rock'n'Roll. Zostały nam tylko dwie rock'n'rollowe płyty. Yeah! To była pierwsza z dwóch ostatnich płyt na zakończenie naszego spotkania. Co ja mogę, że mnie ciągnie w takie rejony? Ciągnie mnie na zakończenie na koncert. Na koncert, na którym wystąpiła Metallica i orkiestra symfoniczna, którą dyrygował Michael Kamen. Thank you. I w taki sposób klasycznie dziś dość z Państwem żegnamy. Metallica, Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Michaela Kamena na zakończenie naszego spotkania. Dziękuję za wszystkie listy, które dziś dopłynęły do programu Do Południa, za wszystkie Państwa wspomnienia, za wszystkie sugestie muzyczne, także ukłony i zaproszenie na zakończenie do wysłuchania jutrzejszego wydania Trzech Wymiarów Gitary o 22:00, bo jutro środa, jak zwykle się spotykamy w kręgu ludzi związanych z brzmieniem gitar. Za dziś dziękuję Jan Niebudek, Agnieszka Łukasiewicz i Piotr Baron. Do usłyszenia, a teraz jeszcze przed nami kolejny odcinek powieści. Lata dwudzieste, te dzikie, zepsute, złote lata dwudzieste, jak to nazywa niemiecka historiografia, die goldenen verdorbenen Zwanziger, prawda, odznaczały się pewnymi zachowaniami niezwykłymi, niespotykanymi wcześniej. Z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z jakimś takim wykwitem dekadencji. Oto te lata dwudzieste są latami, w których zaczynają się chwiać normy społeczne, normy mieszczańskie. To jest bardzo charakterystyczne, bardzo interesujące. Trójka i wydawnictwo Znak przedstawiają. Marek Krajewski, Mok, Golem. Czyta Olaf Lubaszenko. Muzyka Łukasz Borowiecki. Odcinek 12. Panna Freund na ogół się nie obawiała nagłych i niezapowiedzianych wizyt swego szefa. Dzisiejsze odwiedziny zostały jednak zapowiedziane i to wściekłym tonem. Sytuacja, która była do nich impulsem, należała do najgorszych, jakie się zdarzyły w 15-letnim życiu zawodowym tej nauczycielki, wychowawczyni i srogiej mentorki młodych kobiet. Aby wyjść z twarzą z krzyżowego ognia pytań, jaki ją czeka, musiała po raz setny powtórzyć sama przed sobą swoje zeznania. Ta dziewczyna, co wczoraj zmarła, ta Deborah Speiser, szeptała, patrząc oczyma wyobraźni na przesłuchującą ją komisję. Została przyjęta do naszego domu na polecenie samej panny Henriette Lausnitz. Nie wiem, dlaczego moja szefowa kazała mi to zrobić. Nie wyjaśniała mi tego, a ja nie pytałam. Owszem, jesteśmy bliskimi przyjaciółkami, ale znam granicę, której w naszych stosunkach nigdy nie przekraczam. Możemy się bardzo lubić, ale to ja jestem jej podwładną. Kierowała się zapewne swoim dobrym sercem, zważywszy na to, że te Ostjudinen nie są chętnie przyjmowane do domów opieki i mają, nie tylko u mnie, jak najgorszą opinię. Są leniwe, pozbawione moralnego kręgosłupa i nawet głupie owsianki nie potrafią ugotować. Ale my to zmieniamy. I o takiej zmianie na lepsze zapewne myślała panna Lausnitz, kiedy mi poleciła przyjąć pannę Deborah Speiser, która do Wrocławia przyjechała z Wilna. Kiedy tu do nas przybyła, poddano ją badaniom lekarskim, a potem starannemu leczeniu choroby wenerycznej, która nie należała na szczęście do tych najcięższego kalibru. Panna Speiser była z tego gatunku dziewczyn, które choć na pozór ciche i skromne, mają w sobie jakiś niezłomny upór i zaciętość. Gdyby te cechy wykorzystać w dobrym kierunku, mogłaby przełamać wszystkie dawne złe nawyki i wejść na drogę cnoty. Na to jednak trzeba czasu oraz intensywnych oddziaływań religijnych i pedagogicznych. Trzeba cierpliwości. Telefon zadzwonił. Panna Freund podniosła słuchawkę. Okazało się, że to telefonuje właściciel koszernej rzeźni, pan Samuel Schönbart. W kilku zdaniach przypomniał jej o zaległej zapłacie za drób. Obiecawszy, że jeszcze dzisiaj dostarczy czek przez umyślnego, odwiesiła słuchawkę i wróciła do swych przygotowań. Tak, drodzy panowie, panna Speiser była krnąbrna, nieposłuszna i miała dzikie żądania, pretensje, które były nie do pogodzenia z jej niskim statusem. Na przykład uważała, że dwie kąpiele tygodniowo to stanowczo zbyt mało i w buntowniczy sposób usiłowała przekonać koleżanki do słuszności tego postulatu. Często się spóźniała na poranne i popołudniowe modlitwy. Ze względu na nie najlepszą znajomość niemieckiego, co moim zdaniem było zwykłym wybiegiem, nie chciała chorym ze szpitala przy Menzelstrasse czytać psalmów, a to przecież obowiązek naszych podopiecznych. Poza uchybieniami względem codziennej pracy i dyscypliny naszego domu, muszę wspomnieć o jej niezadowalającej religijności. Kiedy kilka tygodni temu złapałam ją na tym, że nie przestrzega postu Tewet i wygłosiłam moją dezaprobatę, odpowiedziała mi ostro i ordynarnie. Musiałam użyć wobec niej siły, a kiedy i ten środek pedagogiczny nie przyniósł pożądanych efektów dyscyplinujących, została pozbawiona przeze mnie wolnego czasu, który, jak pan prezes wie, wynosi w naszym domu 1 godzinę dziennie i 1 popołudnie tygodniowo. Westchnęła ciężko. Zaczęłam też rozważać karne jej usunięcie z naszego grona. Wczoraj przelała się czara pedagogicznej goryczy. Mimo zakazu opuszczania domu, panna Spicer wyszła do kina na bardzo ostatnio popularny film Golem. Jestem pewna, że szła Breslauer Strasse, trzymając pod rękę jakiegoś dużo starszego od siebie mężczyznę. Kiedy wróciła, najpierw ją cieleśnie ukarała, a potem zamknęłam w jej pokoju. Postanowiłam złożyć wniosek o jej karne usunięcie z naszego ośrodka i nawet zaczęłam pisać stosowne pismo. Około północy zrobiłam obchód. Otworzyłam pokój panny Spicer. Leżała martwa. W ustach miała kartonik z hebrajskim napisem Legolem. Co się tłumaczy, tu spojrzała w wyobrażone oczy prezydenta Gawelki, nie znającego przecież języka świętego, dla golema. Podkreślam, zamknęłam jej drzwi na klucz. Dodajmy, że każdy pokoik zaopatrzony jest w kraty. Nikt nie mógł do niej wejść. Zatelefonowałam natychmiast do pana prezesa, a on zapowiedział mi dzisiejszą wizytę w towarzystwie policji. Nic więcej nie mam do dodania w tej sprawie. Panna Freund podniosła słuchawkę i usłyszała głos prezesa Schottlendera, wzywający ją do pokoiku przy salce modlitw, zajmowanego zwykle przez kantora, pana Franza Krakauera. To tam czekali na nią trzej panowie. To tam miała złożyć swe zeznania. Wstała i poszła korytarzem. Nie była zabobonna i nie wierzyła w duchy. Nie sądziła, że może dopaść ją strach, gdy będzie mijać drzwi pokoju, gdzie wciąż leżała martwa panna Spicer, z zębami zaciśniętymi na małym kartoniku. Nie pomyliła się w ocenie swojej odwagi i racjonalności. Gdy mijała drzwi zmarłej, nie czuła nic oprócz zimnej obojętności. Mok nie chciał rozmawiać ze śmiercią. Padł na baruk, głową do przodu jak bałwan. Wtulił twarz w zatęchłą poduszkę, zacisnął powieki, a uszy zakrył dłońmi. Trwał w tej niewygodnej pozycji dłuższą chwilę. Czuł się teraz bezpieczny, jakby zamknięty w szklanej bańce, przykryty kloszem, który go oddzielał od widm poalkoholowego infernum. Komfort trwał niedługo. Kiedy na chwilę odsłaniał uszy, oczy wciąż zaciskał ze strachu, słyszał grzechotanie żuchwy. Kostucha wciąż przy nim była. W końcu przekręcił się na plecy w gwałtownym rzucie. Usiadł. Zlustrował pokój przekrwionymi oczami. Śmierci już nie było, ale jakiś dźwięk wciąż dochodził skądś z dołu, z pokoju piętro niżej. Był to dziwny odgłos, jakby metal pocierał o metal, jakby jakiś nóż albo piła wycinała w powietrzu wysokie, świszczące tony. To zgrzyt zębów kostuchy, objaśniał sam sobie. Poszła już, poszła, odetchnął z ulgą. Do kogoś niżej wlazła. Wsłuchiwał się przez chwilę w dźwięki dochodzące z dołu. To nie był jednak zgrzyt piły, lecz rozdzierający płacz małego dziecka. Nagłe przerażenie zalało go gorącą falą. Zerwał się na równe nogi z mokrej pościeli i zaczął przeszukiwać pokój. To nie dziecko było powodem jego przerażenia.